Kolin ta ya ba tikpial pigin tani liye. Mpiba, ya rentie utien fuoma paabia po, mi bwalan ya bwan yi. Iban ke yin den tieni lam ya yonu, yi den tuor ke bidia ke chan yi ibuli yin ke mar po. Lan wan inkar ke wan yi ke utien fuoma ngobri yua kuri kan yeri jesu tie tisorindi yua. O bakul mo kan yeri jesu ntie odiro kali utien fuoma yua gobro. Bu paab vuru yaba. Ama fuom yua yendon pun lukul. Itor buwar moko yaba. Ama odiro yuan dier kultie yendo. Ituom buwar yaba. Ama utien yendun tuni la tuna kuli binip kulini. Yokuli ba utien fuoma dogarma lini tan kuli torma po. O fuoma punini yendo miyan fuom mama. Mi fuom yema yenengo punini toa mi banama mama. Me fuoma yem yene mpunni yendo li dandanli. Gugo punni twa mo wanya paari a yema. O punni yendo ke oba friki ya tiendi me banki yama. Gugo punni twa ke oba friki ya wangi utien mama. Ke punni twa goga utien fuoma leni mchichi biyarmu garma pabu. O punni me malama pabu ke go punni twa me malama sokama pabu. La fuomi yema ntuni la bombuli kuli. Ke puuni nil kuli oba nan wani oba mbwa mam. Kalma, nantikba nandin tiye yema ke nampia yakba nambuoli yab mama, ama baka tibuoli yab yeni, tukuli taane ke tiyekba nan yendi. Limoko tiye yene len kristi. Tukuli demba tisi mifuoma yem yeni ya nini, ke tintuwa akba nan yendi. Lantiye jufimba, lenbini lamba, lantiye yombi biyabin debi yula. Utien pointu kuli katabaki nyuni ofuoma yema yakan. Lani yapo, tukba nandi na atiekba nambuoli yendu bebeka. Ama akba nambuoli bonkianla. Yatieke lita aliyeri, minkitie nuyeni. Mi tatukba nandini. Lani kanteni kelika atatukba nandini. Yatieke litubru mwoyeri, minkitie numuyeni. Mi tatukba nandini. Lani kanteni, kelka tatban nandin liatie ketban nan kulu betie numbu bebe mbarma beba yele betukuli ya betie tubil bebe teba agba unulu lere momwani utie no bele banan buoru kulu uba tugban nandin ni nan wambwa mama igbanan buoru yen kulu ya betie gbanan buo yen bebe tugban nande beba yele to bake igbanan buoru yaba tugba nande tie gba nan yendi lan wane bunnumbu na piasanu ki yir unnu mi piele na hantaro li yurmo na piasanu ki yir atana mi piele yi hantaro amma ya gba nan buoli nane ke itar ke kie moko tetlar ya gba nan buoli ka pia jigri tugba nande ni te jigende ti bonkianla ya gba nan buoli ka pia jawama te tiani po ke kubi leni lifangali. Yagba nambuoli mpia mija wa mo, yi bwa pugumma. Utienu den taki, tukba nande ke taan tibuoli. Kiteneke yagba nambuoli nka apia jigri, mbati jigri ke puguni. O den tieni yene ke me parmen da ye tukba nande ni. Amba gba nambuoli kuli, inya bwa ke tori iyi yemma. Gba nambuoli yendo ya lar fala, ikba nambuoli kuli taan lenu la falani. Gba nambuoli yendo ya bati jigri, igba nan buolkul mangi ipala lenu. Yembo kuli taan ke tiye kristi igba nande. Yisiga yokul tiye ugba nan buoli. Utiye nu pa bili kristi yini ya siga bitondba. Mi liye ma bima wanga kaba. Mi taa ma bibanga kaba. Liya puoli li piya yabe ntiyende miban kiyama. Tiyamba ka biba apagat ayyama. Tiyamba mitoro mpabu. Bitiyamba mgobano mpabu. Tiamba malam mama bab. Bikul tie ton babi. Bikul tie ma wanka bi. Bikul tie banka bi. Bikul tie ndi me banki yam bi. Bi bikuli ba ayyama param bab yo. Bik mar me malam yo. Bik frike sorandi me malam yo. Yen ka. Lan wani yin ya bwaman ya babu ngan kikie. Ngoba wani yi ya sanu ngan kikie de kuli.